Въпрос към здравната каса. Добър ден. Интересувам се дали е възможно да бъдат изписвани лекарства по здравна каса онлайн, т.е. без да е необходимо да се ходи присъствено до кабинета на личния лекар. Отговор. С въвеждането на електронното предписание и отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни не отпада регламентираното задължение, лекарствените продукти. Медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели да се предписват след извършен преглед или консултация от лекаря, който се документира в амбулаторния лист и се удостоверява с подписа на здравноосигуреното лице. Дори терапията да е назначена от лекар-специалист и състоянието на пациента да е без промяна, постановеният ред за оказване на медицинска помощ е пациентът да се яви в кабинета на лекаря. Да бъде прегледан или консултиран, да се обсъди лечението, като се вземе предвид ефективността от прилаганата лекарствена терапия, възможни лекарствени взаимодействия, проява на нежелани лекарствени реакции от провежданото лечение, и едва тогава лекарят да издаде рецептата, да изготви амбулаторен лист и пациентът да подпише този лист.